पराकृतनवद्बन्धम् परम ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। जो परिस्थिति मिली है वो भगवान की कृपा से मिली है। अभी जैसे पहले सुन रहा था ना, जैसे दूसरी योनियां है ऐसे मनुष्य ही नहीं है। नरकों की संगति की जैसे योनियां सुख दुख भोगने के लिए ऐसे मानव शरीर है, ये सुख दुख भोगने के लिए नहीं है। सुख दुख भोगने के लिए जो यहाँ आती है परिस्थिति, वो भी कल्याण करने के लिए आती है। ये विशेष बात है, ये भोग योनि नहीं है। ये ऐसे सामान्यता से इसको कर्म योनि कहते हैं, और नहीं तो ये मोक्ष योनि है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए यहाँ की परिस्थिति है। तो पूर्व कर्मों के फल रूप से जो सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति आती है, वो परिस्थिति भी साधन सामग्री है। और जो नया काम करने के लिए परिस्थिति है, वो भी साधन सामग्री है। पुराने कर्मों का फल है, वो भी साधन सामग्री, और नया काम करने की जो सामग्री मिली है, वो भी साधन सामग्री। यहाँ सामग्री सब कुछ परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए है। तो ऐसी सामग्री प्राप्त करके हम उद्धार करें, ये हमारी आवश्यकता है। इसकी पूर्ति करना इस शरीर का काम है। केवल भोग भोग कर ये चला जाना, ये काम यहाँ नहीं है। मगर यहाँ जो भोग आता है वो परमात्मा प्राप्ति के लिए है, यहाँ जो नए कर्म करते हैं वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए। सभी अपने उद्धार के लिए है। जो कुछ परिस्थिति आ रही सबकी सभी उद्धार कैसे होता है, उस परिस्थिति का सदुपयोग करने से। दुखदायी परिस्थिति है वो भीतर से त्याग करने के लिए है। त्याग बाहर से होता है, भीतर से होता है, उत्तर से होता है। तो बाहर का त्याग होता है तो स्वरूप से होता है, और भीतर का त्याग होता है वो भाव से होता है। अपना सुख दुख भोगने के लिए ही है, अवसर नहीं है। सुख आया तो वो दुनिया के हित करने के लिए आया है। दुख आया है तो सुख भोगने की आवश्यकता मिटाने के लिए आया है। तो सुख दुख से मिटा करके सुख दुख सुख यहाँ आकर के भोग रहा है, वो भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए तैयारी करना है। सब परिस्थिति परमात्मा प्राप्ति के लिए है। पुराने कर्मों का फल भोग है, वो केवल फल भोग के लिए नहीं है। सुखदायी है वो उपकार करने के लिए है। दुखदायी परिस्थिति है वो अपना संबंध छोड़ने के लिए है। अपना संबंध छोड़ देंगे तो दुखदायी परिस्थिति दुखदायी नहीं होगी। दुखदायी परिस्थिति तितिक्षा के लिए, आगमा पाइनो अनित्यास दान तितिक्षा भारत। ये मात्रा प्रसाद बनते शीतोष्ण सुख दुखदा अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुखने वाली स्थिति है तो आने जाने वाली है और सुख दुख देने वाली है तां स्थिति से उनको सो केवल भोगने नहीं तांते फिर क्या होगा ये है ना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषार्थम मैं शेष अर्जुन सुनो सुदाई परिस्थिति आ जाए तो दूसरों का हित करो शेष सुदाई परिस्थिति है धन आ गया आपके पास बल आ गया आपका योग्यता आ गई आपकी वस्तु आ गई तो सदुपयोग करना है ये गिनती है एक बल है हमारे पास एक हमारे पास योग्यता है विद्या आदि पढ़ करके योग्यता प्राप्त कर रही है एक हमारे पास वस्तु है और एक हमारे पास व्यक्तियां है चार है चीज चार में देखा जाए तो कोई खास मुख्य है वस्तु और योग्यता जिसमें दो में कह रहा था योग्यता और बल दो योग्यता और बल ये दो है और वस्तु और व्यक्ति ये चार है इन चारों के द्वारा दूसरों का हित करो व्यक्ति और दूसरे भी दूसरा हित करो वस्तुओं से वस्तुओं के द्वारा भी हित करो बल है तो बल के द्वारा भी हित करो योग्यता है तो योग्य द्वारा भी हित करो तो हित करने के लिए दूसरों की सेवा करने के लिए है सेवा करने से क्या होगा कि पुराने जो पाप और कर्म फल आया है उन्हें वो भोगने के लिए न होकर दूसरों के हित के लिए करने से ऊंचे उठ जाएंगे उनसे एक सुख तू भोगने में होते बहुत भोग हमें दबते हैं सुख भोगते हैं तो दब जाते हैं दुख भोगते तो दब जाते हैं भोग करके चले जाते हैं ये दबने के लिए नहीं है किंतु उनसे ऊंचा उठने के लिए है ऊंचा उठना कब होता है उनको भोग में काम न लेकर के और दूसरों की सेवा में काम ले रहे सुखदाई है जो सेवा करने के लिए दुखदाई है वो अपने भीतर से सेवा करने के लिए सुखदाई भी दुखदाई भी सुखदायी वस्तुओं के द्वारा सेवा करे दुखदायी वस्तुओं के द्वारा सुख की इच्छा का त्याग करे सेवा करने में सुख की इच्छा का त्याग करना पड़ता है दुखदायी में भी भीतर से इच्छा का त्याग करना पड़ता है तो दुखदायी परिस्थिति है वो हमारे लिए ज्यादा लाभदायक है सुखदायी परिस्थिति का तो सदुपयोग दुरुपयोग होता है दुखदायी परिस्थिति के लिए घबराता हुआ दुरुपयोग है और सावधान होकर उनसे तटस्थ होना है सुख की इच्छा का त्याग करना है वो उनका उद्योग करना है जो उद्योग में काम आए दुख भोगने के लिए दुखी होने के लिए शरीर नहीं है ये बात समझने की है दुखदायी परिस्थिति आई तू भोगने के लिए नहीं है दुखदायी परिस्थिति क्यों आई कि हमने कोई खराब काम किया था उसके फल में दुख देने वाली परिस्थिति आई है तो दुख देने वाली परिस्थिति से सुख की इच्छा का त्याग करना है दुखदायी परिस्थिति दुखदायी कब होती है जब सुख की इच्छा को बढ़ाते हैं सुख चाहते हैं दुख आता है तो उसे दुख हो जाते हैं हम सुख चाहते हैं वो चाहते हैं सुख आ जाता है दुख तो वो भोग होता है वो चाहते हैं दुख आता है चाहते हैं सुख नहीं चाहते नहीं दुखदायी परिस्थिति आती है होते सावधान सावधान का तात्पर्य कि दुखदायी परिस्थिति आवे जैसा काम नहीं करे दूसरे को दुख दिया कष्ट दिया उसका फल अब दुखदायी आई तो दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग क्या है कि सुख की इच्छा का त्याग करना सुखदायी परिस्थिति में सुख की इच्छा का त्याग और वस्तुओं का उपयोग दूसरों के लिए होता है दुखदायी परिस्थिति में केवल सुख इच्छा का त्याग करना है तो उसमें एक काम करना पड़ता है, सुखदाई पर दो काम करना पड़ता है। सुखदाई इच्छा का त्याग करना तो उसमें हित करना, सेवा करनी पड़ती है। दुखदाई पर सेवा करनी नहीं पड़ती, दुख तो अपने भोगना पड़ता है, तो सुख इच्छा का त्याग करना पड़ता है। तो दुखदायी परिस्थिति जितनी उन्नति करने वाली है, इतनी सुखदायी परिस्थिति उन्नति करने वाली नहीं है। अशुद्धाई परिस्थिति में दो दाम करना पड़ेगा, दो काम करना पड़ेगा। दुखदायी परिस्थिति में एक काम करना पड़ेगा। दुखदायी परिस्थिति में थोड़ा पापों का नाश होगा, थोड़ा विकास होगा। और सुखदायी परिस्थिति में उपयोग करना पड़ेगा, दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी, जो अपनी उन्नति करनी बनी होगी। ध्यान दे, ये बात समझने की है। एक लड़का है, उसे बाप विराजमान है, उसे दादाजी बैठे हैं, और 20-25 वर्ष का वो हो गया। और एक लड़का है, उसे छोटी अवस्था में बाप भी मर गए, दादा भी मर गए, अकेला रह गया, और वो 20 वर्षों का होगा। एक रे बाप दादा विराजमान है, वो उतना होशियार नहीं होगा। ये बाप दादा मर गए, वो 20-25 वर्ष का हो जाएगा, बड़ा होशियार हो जाएगा, वो चतुर हो जाएगा, वो सीख जाएगा बात को। और वो सुखदायी परिस्थिति पड़ा हुआ हुआ है, वो उस विषय को अपरिचित रहेगा, वो उस परिस्थिति में ऊंचा नहीं उठ सकता, परिस्थिति में दबा रहेगा। और जिसके दुख आया है, वो दुख में परिस्थिति में सावधान हो जाएगा, दुखी नहीं होगा बेटा, क्योंकि उसे नए कर्म करने की योग्यता आ गई, दुखदायी परिस्थिति सहने की शक्ति आ गई। क्यों? दुख भोग लिया तो भोगने से उठने की शक्ति आ गई, तो शक्ति आ जाने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, यानी उसी शक्ति ह्रास होती है। ध्यान दे, मैं जिस किसी को दुखदायी परिस्थिति आ जाए तो दुख परिस्थिति में घबरावे नहीं, किंतु विवेक पूर्वक ये समझे, ये दुखदायी परिस्थिति आई है, हमने कोई अन्याय किया है, पाप किया है, उसके फल रूप से तो चेतावनी है, अगाड़ी पाप नहीं करेंगे, अगाड़ी दुख आवे जैसे ऐसा काम नहीं करेंगे, शुभ काम करेंगे, अशुभ काम नहीं करेंगे, जिसे दुख आ जाए तो चेतावनी होगी, सावधानी होगी, और हमारा विकास होगा, हम उन्नत होंगे। तो सुख में पड़ा हुआ आदमी दुखदायी परिस्थिति में घबरा जाता है, सुख नहीं, सुख में नहीं पड़ा है, दुखदायी परिस्थिति में पड़ा है, वो दुखदायी में घबराएगा नहीं इतना, क्यों कई बार दुखदायी परिस्थिति आई है और कई बार अपने भोगी है, तो उसमें शक्ति आई है, भोगने की ताकत आई है। सुखदायी में पड़ा हुआ है, उसको ताकत नहीं आती, उसको दुख भोगना पड़ा, दुखी हो जाता है, वो जल्दी दुखी होता है। उसने देख लिया कई बार आई है दुखदाई, तो बाप दादा पर दादा सब विराजमान है, तो उसे ऊपर उतना आफत नहीं आती, बिना आफत आए वो होशियार नहीं होता। वो इस बार दुखदाई परिस्थिति जितना मनुष्य को उन्नत करती है, श्रेष्ठ करती है, उतनी सुखदाई परिस्थिति श्रेष्ठ नहीं बनाती। ख्याल आया होगा, सुखदायी परिस्थिति गफत रही है, वो गफत से दूर करती है, उठा देती है, जागृति आती है, सावधानी आती है। जिसे साथ रक्षा करने वाला बैठे है, वो उसमें गफत रहता है, इस भाव से दुख भोगना ज्यादा पड़ता है उसको, देखता आराम अच्छा देखता है, अनुकूलता मीठी देखती है, प्रतिष्ठित होती है, परंतु उसमें उन्नति नहीं होती। दुखदायी परिस्थिति सुनने की भोगने की शक्ति आ जाती है, इस वास्ते वो घबराता नहीं। बालकपन में कोई रक्षा करने वाला ना बाप था, ना दादा था, ना कोई उपरक्षक था, अपना आया दुख बार बार, तत्व उपहारने से वो आदमी मजबूत हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। तो अगर ये दूध शरीर में सहज श्रेष्ठ होता है और घबराता नहीं है, उसमें शक्ति आ जाती है, सहन शक्ति आ जाती है। इस बात भगवान कहा तीसरे भारत उनको तुम सहलो, घबराओ मत। यंग है न व्यथयन तेरे पुरुषम पुरुष समुम धीरम सोमार तत्व आय करते, वो मुक्ति का पात्र होता है। सुख दुख का सहल आता, सुख दुख नहीं होता तो पुराने के पाप कट जाते हैं, वो शुद्ध हो जाता है, मुक्ति का पात्र बन जाता है। और सहन से तर न होने से घबरा जाता है तो मुक्ति का पात्र नहीं बनता, वो घबरा के हार मान लेता है, हार स्वीकार कर लेता है। इस वास्ते दुखदायी परिस्थिति सदा ही पुराने पापों का नाश करके नई उन्नति देने वाला होता है। परंतु ये जिसके कोई सहायक नहीं होता उसकी विशेषता से स्वतः समझ में आती है, सहायता करने वाला होता है उसे से सुखी होने की चेष्टा ही करता है। सुखी होने की चेष्टा है वही मानने वाली है। अपने में सुखी होने की चेष्टा, मैं दुखी नहीं हूँ मेरा सुख हो जाए, ये उन्नति बाधक है। और दुखदायी परिस्थिति में अपने दुखी नहीं होता है, किंतु अगर अपना तो अच्छा काम करना है, विकास करना है, तो वो नहीं घबरा करके अमृतत्व आय कल्पते, मुक्ति का पात्र बनता है। इस वास्ते दुखदायी परिस्थिति में लाभदायक है, उतनी सुखदायी प्रति लाभदायक नहीं है। सुखदायी प्रति लाभदायक नहीं है ऐसा सुनने वाला भोगों में फंसेगा नहीं, वो सुखदायी प्रति भोगों में फंसेगा, क्योंकि वो सुखदायी मानता है आराम के लिए है। तो सुख इन्हें शरीर कौन थे क्षेत्र, इस शरीर को खेत बताया, खेत खेत में जाते हैं आराम के लिए नहीं, काम धंधा करने के लिए जाते हैं। आराम करना होगा घर बैठे खेत खेत नहीं जाते, खेत में जाते हैं काम करने के लिए। तो ये शरीर है खेत है, ये आराम करने के लिए नहीं है, किंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। तो प्राप्ति के लिए उद्योग करेंगे तो उद्योग दुखदायी परिस्थिति में ज्यादा उद्योग होगा, सुखदायी परिस्थिति में वो उद्योग तो सुते होता है। दुखदायी परिस्थिति भोग के लिए नहीं है, ये आराम के लिए है। पुराने पुराने पाप नष्ट होते हैं। देखो ध्यान दो, दुखदायी परिस्थिति सबके सब ही दुखों के नाश करने के लिए होती है, पापों का नाश करने के लिए। एक सुखदायी परिस्थिति होती है पुण्यों का नाश करने के लिए। पहले हमने पाप और पुण्य किए हैं, उनकी सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति दोनों आती है, तो पुराने पाप नष्ट होते हैं। तो पुराने पाप नष्ट होकर के नया उद्योग करे, ऐसी परिस्थिति दुखदायी परिस्थिति में पैदा होती है। और भोग में ही हो जाएगी तो दूरने लग जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, तो उसे फायदा क्या निकलेगा? दुखी होने से फायदा नहीं होगा। दुखदायी परिस्थिति में दुखी न हो, किंतु पुराने पापों का फल है, तो पाप में न करें ये सावधानी आवेगी कि पाप करो तो भैया अगर दुखदायी परिस्थिति भोगनी पड़ेगी। इसे पाप करेंगे नहीं और दुखों का फल आया उसमें भी सावधान होकर के, और अगर साधन करेंगे ठीक तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इस बात से दुखदायी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, सहनशीलता बनानी चाहिए। शंकराचार्य महाराज ने तितिक्षा को कवच बताया है। कवच पहनने के लिए होता है लोहे का, तो गोली और तलवार लगती नहीं, रक्षा होती है। तो तितिक्षा जैसी बढ़ जाती है तो तितिक्षा भगवान के उनको सहो, घबराओ मत। यंग है ना व्यथिनते थे, जिसको ये व्यथा नहीं पहुंचाती तो सुख में सुख होना भी व्यथा है, दुख में दुखी होना भी जता है। दो में प्रसिद्ध न होकर के सुधाई दूर आई था सदुपयोग करना है। ये व्यथा नहीं होकर के सावधान होना है। तो सावधानी से उदाई दूधाई दोनों ही उन्नति करने वाली सुधाई परिस्थिति में पास दोनों हित करो पुण्य करो दान करो। सुधाई परिस्थिति है सुख भोगने के लिए नहीं है। ये मानुष का जन्म है ये सुख भोगने के लिए नहीं है, दुख भोगने के लिए नहीं है, सुखी दुखी होने के लिए नहीं है, किंतु दोनों ही परिस्थितियों से उन्नति करने के लिए आई है दोनों परिस्थितियां। इस वास्ते अनुकूलता भी उन्नति करने वाली है और प्रतिकूलता भी उन्नति करने वाली है। तो पुराने पुण्य और पापों का फल भी उन्नति करने वाला और नया काम करना वो भी उन्नति करने वाला, तो उन्नति डबल हो गई हमारी। सुखदाई परिस्थिति में भी उन्नति, दुखदाई परिस्थिति में उन्नति, और नया काम करने में भी दूसरों हित करने उपकारने में उसी उन्नति। और सुखी दुखी हो जाएंगे तो उन्नति नहीं होगी। इस बार सुखदाई दूसरे उन्नति करनी चाहिए, सुखी होकर राजी नहीं होना चाहिए, दुखदाई परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। यही न व्यथे अंतर है, दोनों व्यथा नहीं पहुंचाती। सुखी करना दुखी होने में व्यथा है, सुखी होने में व्यथा है, दुख होने में व्यथा है। साधारण आदमी दुख में व्यथा मानता है, सुख में व्यथा नहीं मानता है। सुख आनंद मानता है, आनंद राजी हो गए। राजी तो पशु ही होता है, फिर पशु में और मनुष्य में फर्क क्या है? दुखदायी परिस्थिति में पशु भी दुखी होते हैं, सुखदायी परिस्थिति में सुखी होते हैं। तो भोग योनि गलत ही, वो मुक्ति योनि नहीं है, केवल भोग होता है। मनुष्य में सावधानी होती है, सावधानी से सुखदायी भी उन्नति वाली और दुखदायी उन्नति करने वाली। नहीं घबरा करके साधन करना, प्रेम राशि से उन्नति होगी। कोई मर्जिया कर जाए तो दुखी क्या होना है? दुखी होने से क्या होगा? दुखी होने से दुख टलेगा नहीं, दुख तो वैसे वैसे आएगा। दुखी न होकर नया सुख हो रहे। एक जगह कई आदमी गए थे तीर्थ यात्रा में, तीर्थ यात्रा में गए तो मार्ग भूल गए, मार्ग भूल गए, शाम की भगत हो गई, एक जंगल में भटक गए। और वर्षा आने लगी, ऊपर से आंधी आई जोर से, तो सब लोग घबरा गए। एक साधु थे साथ में, वो भी साथ में थे, तो दूसरे लोग घबराए, वो प्रसन्नता से सो रहे थे। तो लोगों ने पूछा, बाबा घबराते नहीं हो, कारण क्या है? देख लो, आंधी आ रही है, वर्षा आने की उम्मीद है, रास्ते का पता है नहीं, जंगल में भटक गए, अब दशा क्या होगी? तो साधु बोले, दुख होने से क्या होगा? घबराने से क्या होगा? घबराने से बुद्धि का विकास नहीं होता। जो आदमी घबरा जाता है उसकी बुद्धि का विकास नहीं होता, रास्ता नहीं मिलता। दुखी नहीं होता है वो सह लेता है, भाई इसमें कैसे, इसे रास्ता कैसे पावे, किस तरह रास्ता ढूंढे, तो ये बुद्धि पैदा होगी। तो दुखी भोग करके दुखी दुखदायी परिस्थिति में दुखी होकर के पश्चाताप करने लगेंगे तो हमारे दुख बढ़ेगा। और दुखदायी परिस्थिति में दुखी न होकर और श्रद्धा करते हैं विश्व कैसे हो, तो उद्योग करेंगे। दुखी होने से फायदा क्या होगा? समझो करेगा, मर गया, रुपया चले गए, बेइज्जती हो गई, संसार में दुख आ गया, तो दुख होने से क्या होगा? दुखी तो पशु भी होते, पक्षी भी होते, सब होते। तो मनुष्य के लिए दुखी न होकर के उस दुख से कैसे ऊंचे उठे, किस तरह से, तो सुख दुख दोनों से ऊंचा उठता हो। सुख में सुख भोगता नहीं उसे ऊंचा उठता है, दुख में दुख नहीं भोगता ऊंचा उठता है। तो सुख दुख दोनों नीचे रह जाते हैं, दोनों से ऊंचा उठ जाता है, तो आनंद की प्राप्ति हो जाती है। नहीं तो सुख और दुख में सुख दुख भोगता है, भोग योनि होती है। सुख और दुख है ये तो जुड़े वाला है, सुख जुड़ा हुआ दुख है, दुख से जुड़ेगा सुख है। और आनंद में पहुंच जाएगा तो आनंद में दुख जुड़ेगा नहीं है, वो केवल परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। तो सुख में सुखी होना नहीं चाहिए, दुख में घबरा होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य योनि भोग योनि है ही नहीं, यहाँ भोग भी उन्नति का कारण है और साधारण जीवन है वो भी उन्नति का कारण है। हमारे जो परिस्थिति है वो परिस्थिति सबके सब ही आनंद देने वाली है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति लिए ही मनुष्य जन्म मिला, तो सुखदायी परिस्थिति में परमात्मा की प्राप्ति के लिए, दुखदायी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो सभी सभी परमात्मा की प्राप्ति है। साधन सामग्री हुई, साधन सामग्री से दुखी दुखी नहीं होते, उन्नति होती है हमारी। इस वास्ते दुख में घबराना है ये गड़बड़ी है। साधन करने वालों को दुख होता है स्वाभाविक ही, सुख चाहने वालों को दुखदायी जितनी परिस्थिति होती दुख देने वाली, इतने साधन करने वालों को दुखदायी परिस्थिति दुख देने वाली नहीं होती। वो कहते दुखदायी परिस्थिति पाप कहते हैं, अपना फायदा हुआ है, सुखदायी परिस्थिति में नुकसान हुआ है, जो पुण्य खत्म हो गए इसमें, तो सुखदायी में पुण्य खत्म हो गए, दुखदायी परिस्थिति पाप खत्म हो गए, तो पाप खत्म होना चाहिए, पाप रहना चाहिए, पुण्य खत्म होना चाहिए। तो ये ज्ञान मनुष्य होता है, तो ये सत्संग करने से बात आती है। दुखदायी परिस्थिति स्वतः दुख कम देती है, जो सत्संग करता है वो शोक चिंता कम हो रहे हैं स्वाभाविक ही, ये तो आता है भाई। अरे भाई रात और दिन दोनों आते हैं, तो रात और दिन दोनों ही को दुख देने के लिए रात थोड़ी आती है, सुख देने पर दिन थोड़ी आता है, ये तो अस्वाभाविक आते है। रात्रि में प्रकाश करो, उद्योग करो, अंधेरे का रक्षा करे जिसने ठीक तरह से चले, तो दिन में ठीक सावधान हो गए, दूसरों का हित करो, सुखदायी में हित करो दूसरों का, दुखदायी में आप भी दुखी नहीं हो करके और उसे उन्नति करो। तो सत्संग के द्वारा साधु भाई साधु सीख रहे इस बात को, तो भी हर एक परिस्थिति उन्नति करने वाली हो जाएगी। दुखदायी परिस्थिति उन्नति करने वाली, सुखदायी परिस्थिति उन्नति करने वाली। तो दुखदायी परिस्थिति में सुख की इच्छा का त्याग है, सुखदायी में सुख की इच्छा का त्याग, सुख भोग का त्याग है। त्याग अच्छा निरंतर त्याग के तत्काल ही आनंद होता है। इस वास्ते ये साधन योनि है, मनुष्य शरीर है साधन योनि, भोग योनि नहीं है। भोग योनि पशुओं की है, मनुष्य योनि भोग योनि है ही नहीं, ये साधन योनि है। परिस्थिति सुखदायी आवे दुखदायी आवे, परिस्थिति उपयोगी करना है, सुखी दुखी होना ही नहीं है। हमें सुखी दुखी नहीं होना है, हमें सुख दुख सुख दुख दोनों से ऊंचा उठना है। ऊंचा उठेगा तभी जो भोगेंगे, सुख का भोग करेंगे तो दब जाएंगे, दुख का भोग करेंगे तो दब जाएंगे, सुखदायी दुखदायी दोनों दबते रहेंगे, उन्नति नहीं होगी। इस वास्ते सुखदायी में ही नहीं दबता है, दुखदायी में नहीं दबते हैं, ऊंचे उठते हैं तो सुख दुख दोनों को पार करते हैं। सब दुख का सुख सुख में तत्व आएगा करते, वो मुक्ति का पात्र होता है। इस वास्ते मुक्ति करने के लिए, हित करने के लिए दोनों परिस्थिति आई है हमारे यहाँ। सुखदायी परिस्थिति भी मुक्ति करने के लिए, दुखदायी परिस्थिति मुक्ति करने के लिए। तो परिस्थिति से घबराना मतलब नहीं बोला, साधारण आदमियों को सुखदायी परिस्थिति अरे बड़ा आनंद होता है, बड़े खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। जो साधक होते खुशी खुशी क्या मनावे, ये भी साधन कर रहा है। सुखदायी परिस्थिति है तो उपकार करो, दूसरों का हित करो, धन ज्यादा मिला धन के द्वारा उपकार करो, बल मिला तो बल के द्वारा उपकार करो। और दुखदायी परिस्थिति आई है तो सौ सहना, तो सहना दोनों में होता है। मैं सुखदायी परिस्थिति उपकार करना पड़ता है, दुखदायी उपकार करना पड़ता ही नहीं, सहना ही पड़ता है, केवल आधा काम होता है, आधा काम हुआ हुआ है। इस वास्ते जो परिस्थिति आवे वो प्रति सब की सब हमारे कल्याण के लिए है, उद्धार के लिए है। सुधाई प्रति उद्धार के लिए, दुधाई प्रति उद्धार के लिए। सुधाई द्वारा दूसरों को सुखी करिए अपना उद्धार करो, और दुधाई प्रति से अपना शेयर करके उद्धार करो। तो सुधाई में दो काम करना पड़ा, दुखदाई आधा काम करना पड़ता है। अपने अपनी उन्नति होती है, मस्त हो जाते हैं। तो ये सुख दुख भोगने के लिए मनुष्य शरीर नहीं है, ये सिद्ध ये हुआ। सुख दुखी होने के लिए नहीं है, किंतु पाप और पुण्यों का नाश करके पाप पुण्य दोनों से ऊंचा उठने के लिए मनुष्य शरीर है। तो सुधाई परिस्थिति में ऊंचे उठेंगे, दुखदाई परिस्थिति में ऊंचे उठेंगे, तो केवल भोग ही होगा, त्याग होगा, दोनों में त्याग होगा। उसे शुभ भोग का त्याग है, उसे दुख भोग का त्याग है। शुभ भोग के त्याग में दो काम करना है, दुख भोग में आधा काम करना पड़ता है। तो दूसरों का हित कैसे हो, सबका हित कैसे हो? पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। दूसरों का हित निवास करता है वो बंदर कैसे पड़ेगा? सुखदायी परिस्थिति होगा तो हित करेगा, सेवा करेगा, सुख पहुंचाएगा। वो बंधने का नहीं, सुख में नहीं बंधेगा, दुख देगा तो दुखदाई में नहीं बंधेगा। इस बात सुख दुख है बांधने वाले हैं। इस बार गुणातीत की रक्षा में सम दुख का सुख है, स्वस्थ है, समलोक शास्त्र मना जाना। सुख दुख में दोनों में सम रहता है, तो सम रहने से स्वस्थ स्वरूप सिद्ध होता है। दुख सुख दुख में सुख दुख होने से स्वरूप में स्थिति नहीं होती, संसार में स्थिति होती। ध्यान दिया नहीं, कितना फर्क, कितना बड़ा भारी फर्क है। सुख दुख के भोगने में संसार में स्थित होते हैं, सुख दुख दोनों न भोगने से सुख दुख से ऊंटे उसमें परमात्मा की प्राप्ति के बेस्ट आदि बन रहे हैं। सम दुख का सुख स्वस्थ, सुख दुख स्वयं में स्थित होगा, अपने अपने स्वरूप में स्थिति होगी। क्योंकि सुख दुख से कई अपनी शुरू होती है, अपना स्वरूप ना सुखी होता है, दुखी होना है, आनंद होना है, उसमें आनंद में मस्त होना है। या सुख दुख में उलझ जाएंगे तो आनंद में नहीं पहुंचेंगे, सुख दुख में उलझ जाएंगे तो भोगी होनी होगी, फिर मनुष्य होनी नहीं हुई, भोगी होनी होगी। तो मनुष्य होनी है, भोगी होनी नहीं है। ये सुख दुख भोगने के लिए है। सुख भोगने हो तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगने नरक में जाओ। सुख दुख दोनों ऊंचा उठा तो मनुष्य बाबू, सुख दुख दोनों से ऊंचा उठने के लिए भोगी होनी नहीं है, साधनी होनी है। साधनी होनी करके सुख दुख दोनों से उठ करके तो आनंद ही आनंद रहेगा। सदा दिवाली संत के आठवां पहर आनंद, संत के दिवाली है, सदी आनंद है, सदा ही आनंद। दुख में भी आनंद है, सुख में भी आनंद है, अनुकूलता में आनंद है, प्रतिकूलता में आनंद है, दफे में भी आनंद है, नुकसान में आनंद है, कोई मर जाएगी आनंद है, कोई जन्म में तो आनंद है, आदर सत्कार हो जाए तो आनंद है, निरादर आनंद है। सुख दुख से ऊंचे उठ गया तो आनंद होगा, सुख दुख जाति वाला सुख दुख नहीं होगा, आनंद होगा, सुख दुख है ही नहीं। ये बातें सीखने के लिए ही सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग के द्वारा ये बातें सीखी जाती है। दुखदायी परिस्थिति में मस्त रहेंगे, सुखदायी परिस्थिति में मस्त रहेंगे। अपने सुखदायी ऊंचे उठा, सम दुख का सुख है, सम दुख का सुख है तो स्वस्थ, समलोक शास्त्र कांचन कांचन में तुल्य प्रिया प्रियो भी है, प्रिया प्रिय में तुल्य तुल्य मित्रि पशु मित्र में तुल्य सर्वम परित्याग गुणातीत हर में त्याग गुणातीत है, गुणातीत हो जाए। गुणातीत के प्राप्ति के विषय उद्योग करना ये मनुष्य जन्म है, तो सुख दुख ये बाधक नहीं होंगे, दोनों ही साधन सामग्री होगी। तो सुखदायी साधन सामग्री और दुखदायी परिस्थिति साधन सामग्री, साधन सामग्री से साध्य की स्थिति प्राप्ति परमात्मा प्राप्ति है। तो दोनों परमात्मा की प्राप्ति है। तो मनुष्य जन्म मिला है भगवान की कृपा से, तो सार क्या निकला कि चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, चाहे अनुकूलता आवे चाहे प्रतिकूलता आवे, हमारा तो साधन बनेगा। ये साधन की श्रेष्ठता है। जब परिस्थिति के पराधीन हो जाते हैं वो साधन नहीं बनता। सुख है दुख है तो रोवे राजी हो जाए, रोवेंगे राजी हो जाएंगे, राजी हुए तो भी दुख हुआ, रोवे तो ही दुख हुआ, राजी हुए तो भोग हुआ क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, रोवे तो फायदा क्या हुआ। इस बात से ना हंसते हैं ना रोते हैं, किंतु ऊंचे उठते हैं। समुख सुख स्वस्थ समु शास्त्र तुल्य प्रिया प्रिय होती है, तुल्य नी माना अपमानी हो तुल्य तुल्य हो मित्राजी पर कही हो सर्वन परित्यागी उनाती तसवचते। इस वास्ते दुखदायी परिस्थिति में दुखी नहीं होना चाहिए, ऊंचा उठना है, बड़ा सुखी दुखी होना है, वो परिस्थितियों का उपभोग है। सुख दुखी नहीं होना भोग नहीं है, वो भोग योनी नहीं है, भोग योनी नहीं है, भोग क्यों भोग है, स्वर्ग के भोग नहीं है। इस वास्ते कैसी परिस्थिति आवे उस परिस्थिति आदि नहीं है। सज्जनों ये बहुत बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। सुखदायी आवे चाहे दुखदायी परिस्थिति, हमारी तो उन्नति उन्नति होगी, उन्नति उन्नति कोई परमात्मा की प्राप्ति होगी। सुखी दुखी होते रहेंगे तो सुखी भी होना भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं, दुखी होना परमात्मा की प्राप्ति नहीं, दोनों में नुकसान होगा। और हमारे दोनों ही उन्नति करने वाली होगी तो कैसी बहुत बात है। सुखावे चाहे दुखावे, तो अपने लोग ये बात सीखनी चाहिए कि सुख में सुखी देना दुख में दुखी देना, फिर आप से आपका अपना प्रकाश होगा, सीखना ही चलेगा। ये एक ध्यान हो जाए पहले से ही कि सुखी दुखी होने के लिए मनुष्य जोड़ी नहीं है, मनुष्य जोड़ी साधन करने के लिए है। सुखी दुखी हो तो सुख में दुखी सुखी दुखी होते रहेंगे, साधन कब करोगे, उसमें सुख हो जाओ सुख दुखी हो जाओगे, सुख दुख भोग योनी होगी तो मनुष्य योनी भोग योनी नहीं है, मनुष्य योनी है उन्नति परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो सुख दुख दुखदायी दोनों परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति का कारण है। तो सुखी दुखी नहीं होना है, किंतु सुख दुख दोनों से ऊंचा उठना है। ऊंचा तभी उठेंगे जब उससे दोनों से ऊंचे उठ जाएंगे। सुख में सुखी नहीं होंगे, दुख में दुखी नहीं होंगे, तब दोनों से ऊंचे उठेंगे। सुखी दुखी हो जाए तो दोनों दब जाएंगे तो तभी रहेंगे, ऊंचे नहीं उठेंगे। इस वास्ते मनुष्य योनि मिली है वो सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए मिली है, दबने के लिए नहीं। इस वास्ते परिस्थिति जैसी आवे वैसी जैसी आवे, अपने तो भाई देखो वरिंदा जिसको जाना है, अब रास्ते में रास्ता अच्छा आवे उसमें चले तो सुखदायी है, परंतु दुखदायी है तो उसमें कठिनता पड़ेगी। दोनों ही रास्ता है, रास्ते में दोनों आवेगी। अब भोगने लग जाए तो सुख दुख भोगे तो वही अटक जाएंगे, रास्ता कैसे कटेगा। सुखदायी में ठहर जाएंगे, दुखदायी में घबरा जाएंगे, तो दोनों में रास्ता बनाने होगा। तो सुखदायी परिस्थिति अच्छी बात है, उसमें तेजी से चलो, दुखदायी दुखदायी है तेजी से चलो, दुखी पार करना है सुख में, ये भोग यही नहीं। रास्ते में सुख दुख वो थोड़ा ही भोगना है, अपने तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, रास्ते में अटना है। इस वास्ते सुखी दुखी नहीं होना है। आप आता है दिन आ जाए रात आ जाए, दोनों हमें रात भी आवे दिन आवेगा, अपने रात्रि में तो प्रकाश करो भाई और चलो, ये दिन में भी चलो। तो दुख में दिन होता है, सुख में रात होती है, सुख में फंस जाते हैं रात है, वो बढ़िया चीज नहीं है। मौज होती है तो हरेक हालत में परमात्मा के नजीक पहुंचना है, मेरे को ऊंचा उठना है, बनना नहीं है, फंसना नहीं है। भोगी होता है सुख दुख का भोगी, वो योगी नहीं हो सकता। योगी होता है भोगी नहीं होता है, योगी होता है वो भोगी नहीं होता, अरे वो भी होता है पर योगी नहीं होता। योगी नाम समत्वम योग उच्चते, समता का नाम योग है। समता तभी आ रही जब सुख तुम भोगे नहीं तब योगी बनोगे, सुख तुम सुख हेतु ही होता हो तो भोगी बनोगे, योगी नहीं बन सकते। समत्वम योग उच्चते, गीता का योग है, गीता योग समता। क्या इसमें राजी हो क्या नाराजी, इसमें राजी नाराज हो क्या बात है, पूरे का पूर्ण पाप करता दोनों कटना है, दोनों सुख से उठना है, राजी क्या होना है, इसमें क्या नाराज होना है। तो रास्ता चाहे कठिन कटे आवे चाहे सुख आवे, रास्ता करना है, ठहरना नहीं है यहाँ पर। विश्वास सजनो अपने तो जो परिस्थिति आवे परिस्थिति पार करना है, और परिस्थिति का सुख दुख भोगना नहीं है, हमें यहाँ पर भोगना फंसना नहीं है। ये तो मार्ग है, मार्ग मार्ग में सुविधा नहीं, मार्ग आ गया, मार्ग में चढ़ाई भी आ गई, घाम भी आ गया और दुर्गंधी भी आती है, तो बचना पड़ता, चलना पड़ता है, पसीना आ रहा है, दुख हो रहे हैं, तो रहता कट रहा है। सुविधा परिस्थिति आई, हवा भी ऐसी आ गई, जंगल के फूलों में सुगंधि भी आ रही है, शांति है, रास्ता भी नीचे है, चलने में आराम भी ज्यादा मिला, तो आराम मिले चाहे दुख मिले, रास्ता काटना है अपने तो यहाँ ठहरना है ही नहीं, ना सुख में ठहरना है ना दुख में ठहरना है, हमें इनमें भोग नहीं करके परमात्मा की प्राप्ति करना है। ये संसारी आदमी है वो सुख में अटक जाते हैं, दुख में अटक जाते हैं, वो स्वस्थ स्वरूप ऐसे नहीं होते, शब्दों में वो दुख शब्दों में स्थिति होती है। ऐसा साधक है तो दोनों से ऊंचा उठना है, दोनों में लाभदायक होती है, दुखदायी परिस्थिति होती है वो लाभदायक होती है, वो फुसने नहीं देती, सुखदायी प्रति लाभदायी नहीं होती, उन्नति नहीं होती। इस बात आपको विश्राम दिया कि 20-25 वर्ष जवान हो जाए, बाप दादा सब बैठे हैं, तो इतना होशियार नहीं होगा वो, ऐसे फिर आप पड़ेगी वो 20-25 वर्षों में तो कितना ही होशियार हो जाएगा। इस वास्ते कल ये बात कही कि मीराबाई अकेले ही चली गई वृंदावन, और यहाँ से चली गई द्वारिका जी अकेले, तो ये काम मामूली काम नहीं है, कठिन काम है। मैं कठिन काम को कर लिया तो शुभ काम सुत हो सीधा हो जाएगा, सरल हो जाएगा, कठिनता में नहीं घबराए थे सुख क्या घबरा। इस साधुओं को तो सदा सुखदायी हो चाहे दुखदायी, अपने भोगना है ही नहीं। बाप और बेटा दोनों जा रहे थे बाजार में, तो बाजार में देता हूँ गाड़ी दे रहा था, तो लड़के ने कहा पिताजी ये गाड़ी दे, अरे साथ चलो ये गाड़ी दे रहा है अपने, अपने लेनी नहीं है, चलो अपने लेनी नहीं है, अपने ग्राहक नहीं है, और माल है आप बेचे अपने अपने अपने बेचे, ये लेने वाले को लेने दिए है, बेचारे गाड़ी दे कुछ भी आओ चलो अपना रास्ता कर रहा है, गाड़ी सुख लेने चलो चलो ये गाड़ी दे रहा है। अब माल है बेचे अपने अपनी माल बिक्री कर सभी अपनी, उनके पास ये चीज है वो बिक्री कर रहा है, अपने लेने चलो अपने ले वाली है। तो साधक होता है शुद्ध लेता नहीं है, वो शुद्ध भी नहीं होता है, दोनों बड़ो होता था वही होते, समत्व योग उच्चते वो योग है, शुभ दुख होना भोग है, भोगी ये योगी नहीं होता, योगी भोगी नहीं होता, योगी दोनों से ऊंचा होता है। तो अपने दोनों को ऊंचा उठ करके परमात्मा की प्राप्ति करना है, अरे तो अभी मुझे आज राजी हुए प्रतिकूल क्या नाराज हो क्या तुम हुए, अपने दिन काटना है तो ठीक है परमात्मा प्राप्ति करेंगे, अपने तो सोते फायदे फायदा है। अभी ध्यान में आया ना, हर एक परिस्थिति अपनी उन्नति करने वाली है, इस वजह सुदय में राजी किया हुआ है, दुदय में नाराज किया हुआ है, राजी नाराज किया हुआ है, ये तो रास्ता है, रास्ते में सुगमता भी होगी कठिनता भी होती है, अपने कठिनता से और सुगमता से मतलब नहीं है, अपना मतलब तो है जो ध्येय है वस्तु उसको प्राप्त करना है परमात्मा को, तो अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में खूब मौज से आनंद से चलता है। ठीक पहुंचता है, ठीक पहुंच जाएंगे। इस वास्ते साधक को सदा शांति निष्ठा भाव रखना चाहिए। सदा दिवाली संत के आठ फरंद, संत के सदी दिवाली रिश्ता ही आनंदी रहते, आनंदी आनंद दुख रहते ही होते। आनंद के जोड़ी का दुख नहीं है, सुखी होंगे तो दुख भोगना पड़ेगा, दुखी होंगे तो सुख है भोगना है, तो दोनों सुख है दुख, सुख दुख सुख मिलेगा, सुख दुख सम हो बना समय तुम योग से ऐसे नहीं होगा, योग होगा ही नहीं। तो साधक के लिए ऐसी बात है कि सुखी दुखी नहीं होकर के परमात्मा की प्राप्ति करना है। जो आए परिस्थिति वो परिस्थिति है भाई, ना तो हरदम सुख रहता है ना हरदम दुख रहता है, सदा ही नहीं रहते, सदा रहने वाली चीज है ही नहीं। रास्ता हरदम थोड़ा ही रहता है, रास्ते से परमात्मा की प्राप्ति कौन सुने आए, इस वजह से हरदम ना सुख रहता ना दुख रहता है। अरे भोगेगा तो यहाँ यहाँ टिक जाएंगे, यहाँ बोल सुखी होते रहेंगे। इस वजह से साधक वही होता है, योगी होता है, योगी होता है वो भोगी नहीं होता, भोगी नहीं होता वो अटकता नहीं, परमात्मा प्राप्ति करता है। तुम योग उचित है सजनों, बड़े आनंद की बात है। अपने तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, उसका भजन करना है, दीन दुखियों की सेवा करना है, दीन दुखियों की और सुखियों की सबकी सेवा करना है और भगवान का भजन करना है। दोनों लाभ होगा, सेवा करने से भी लाभ होगा और भजन करने से भी लाभ होगा। मनुष्य सफल हो जाएगा, मनुष्य सब तभी सफल होती है भगवान को याद करे, दिन दिन सेवा करे। यार अपना सुख भोगे वो परमात्मा की प्राप्ति कैसे करेगा, वो भोग भोगेगा भगवान भजन करेगा, वो भोग नहीं भोगता, वो भगवान का भजन करता है, चंदन करता है, मस्त होता है। तो हरेक भाई वो बहन को ये सोचना है कि भगवान की प्राप्ति करना है, सुख की भोग की इच्छा पहले छोड़ दीजिए। ये मार्ग है साधुओं का, योगियों का मार्ग है, भोगियों का नहीं है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता आती जाती रहती है, फिर क्या सुख है क्या दुख है, ये तो रास्ते का है, ना सुख ठहरता ना दुख ठहरता। ये ताकत ही नहीं है सुख दुख ठहरने की, आनंद है वो ठहरता है, वो जाता ही नहीं कभी। संसार का सुख ठहरता नहीं, दुख भी ठहरता नहीं, ये ठहरने वाली चीज है ही नहीं। ठहरने से आनंद है, ऐसे ऊंचे उठो बोझ हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। प्रज्ञा प्रसाद मारुव्य अशोच्य शोचतो जरान भूमिष्ठान शैल सर्वान प्राग्योर पश्यति हिमरत्र प्रज्ञा योग जो हिमर प्रज्ञा हितम सत्यम विभति नित्यम भरा। तो नित्य सत्य को धारण करने वाली तो सत्य धर्म प्रज्ञा प्रसाद मारुव्य, ये बड़ी बड़ी हवेली पर चल गया है, पहाड़ पर चल गया, पहाड़ पर हम नीचे कभी लय लगती है, कभी वर्षा आती है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, सुख दुख होते है। तो वो प्रज्ञा प्रसाद बाहर हुई है, वो प्रज्ञा प्रसाद है, प्रज्ञा हितमरा प्रज्ञा, उस वस्तु स्थिति को धारण करने वाली प्रज्ञा, ना सुख होता है ना दुख होता है, दोनों से ऊंचा उठा देता है पहाड़ पर। दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विघटस्य, दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुख में अनुद्विग्न होता ही नहीं, सुख में स्पृहा ही नहीं होती, अगर में स्पृहा करे तो वहां फंस जाएंगे नहीं। सब दुख सुख अद्वीर सोपर तत्ता ही होते। तो सुख दुख दोनों को ना भोग करके आनंद में रहो, मौज में रहो, बड़े ही मस्ती है, साधन में मस्ती, शादी में मस्ती है ही, सुख दुख भोगने में दुख ही दुख है, सुख रहता है ना दुख छेड़ता है नहीं, कोई सी स्थिति छेड़ेगी नहीं। इस वास्ते भाई और बहनों को चाहिए कि अपने तो साधन करना है, साधन करने वाले जो साधन करना चाहते हैं उनको सुख की इच्छा का पहले त्याग कर ही देना चाहिए। ये भोगी का काम है, सुख हम भोगी थोड़े हैं, हम है योगी, सदा ऐसे पर चलता है, अपने परमात्मा की प्राप्ति करना है। सुख दुख थोड़ी तुच्छ देखा था, ये दास सुख ठहरने वाला है, दुख देर ठहरने वाला है, परमात्मा भी इसमें ही ठहरने वाला है, नित्य निरंतर ठहरने वाली है वादा स्थिति, उस स्थिति पहुंचना है। इस वास्ते सुख की परवाह अदा करके अपने चलो। तो सुख में क्या कर रहा है, सुख में ठहरा नहीं, दुख में ठहरा नहीं, सुख दुख में मां सुख की इच्छा रहते रहा है, सुख है उसे सुख करना ही है, उपकार करना है, रुपये मिले तो उपकार करना है, रुपये नहीं मिले तो दुखी नहीं होना है। तो दुखी को एक काम करना होगा, सुख को दो काम करने पड़े, त्याग दोनों करना पड़ेगा, उन्हें दो काम करने पड़ेंगे, सुखी सेवा करनी पड़ेगी या सुख इच्छा त्याग करना पड़ेगा, दुखी को सुख इच्छा त्याग करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, जरूरत ही सेवा की, सेवा की जिम्मेवारी नहीं, पास में है नहीं सामग्री, इस बात हरदम मस्त रहे, भगवान का भजन करे, कीर्तन करे, जप करे, सुख में सदा ही मस्त रहे, आनंद रहता है, दुख में फायदा नहीं होता, सुख में फायदा नहीं होता। इस बात सुख इच्छा पहले ही छोड़ देता है, जो साधन में प्रवेश हो वो अनुकूलता अनुकूलता सदा बनी जाएगी, अनुकूलता ही क्या करे, अनुभूति क्या कीमत है, कीमत है तो भगवान की है, पदार्थों की अनुकूलता की क्या कीमत है। रास्ते का सुख दुख देखना ही नहीं है, रास्ते में आते रहते हैं, ये बेपरवा कर गए और ये आनंद रूप है, बदी दान पहुंच पाए हमने, रास्ता सुधाई आवे तो ठीक है और सुख आराम में तो ठीक है, ना वैसे चेहरना दुख में ना चेहरना सुख में, संसार की अनुकूलता प्रतिकूल तो आती जाती रहती है, यंग ही नंते रहे पुरुषम पुरुष समुद्र को सुख भी अमृतत्ता है, गर्भपति अमर हो जाता है, सुख दुख होते रहते अमर नहीं, अमर नहीं हो सकता, इस वास्ते सदा मौज में आनंद में रहे। इसमें आपको विषय का उत्पुष हो, अब समय हो गया, इसी को शंका उत्पुष हो, महाराज कह रहे थे ना सुख दुख नहीं होना है, ऊंचा उठता है, मौज होती है। एक बात बताई है ना, अपने शांति से बैठे रहे, कीर्तन हो जाए उसी बात जय बोले तब उठे, कोई पहले भी फायदा को नहीं, अपने शांति से सुने, मन की प्रतिकूलता सेना साधन है, इस बार शांति बैठो, इस साधन होगा। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 18 दिसंबर 1998 को रात्रि लगभग 8 बजे से अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम।